الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة كاف اخر رکو یوصل دویم آیات دے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا سورۃ کاف کے دو مسئلے وی یو مسئلہ عالم الغیب زیما پپټو سيزونو خبردار زیما او پاغه دو واقع ذکر سرور واقع ذکر کوله یو د اصحاب کاف هو دویم د پیغمبر پاک او دریم د موسی علی السلام او سلورم دو ټولی دنیا د بادشاہ چاغه ته پته نوا د خپل ځانونو د خپل قومونو او ژونديري حاضر دي ولالي او دغه مسله سپکواله د دنیا پدرې وجو سره او د حاصل شپږشته میات کې لو بازي قول الله اعلم بما لبسو له غيب السماوات ابصر له غيب السماوات ولار ابصر به واس میں مالهم من دونی من ولی ولا شرکو بی حکمی احدا ندی زینا بیان کے چالا آغا چاہتا کافر ویلے دے چھ زمان بغیر برسوک پا مدرگاری بانی ہونی سی افا حسب اللذین کفرو آئے خیال و گمان کے آئے کسان چھ کفر حکم ایت تغیزو چھ اونی سی دے عبادی بندگان زمان بے زمان اولیاء پا مددگار ایوان دی زمان بغیر نور سکونی ول اللہ ودا کافران دی نن مخلوق نیولی دی چا پا یو طریقہ و چا پا بلا طریقہ نیولی دی انا آتدنا جہنم للکافرین نزولا بیشک منگ تیار کرے جہنم دا پرد کافرانو پا مل مستیا کی میں جہنم تیار کرے دا پرد شرمولو دا کفار ہوئی وحل نو نبیکم بالاخسرین اعمالا آیا ز خبروم تاسو اللہ پا ناکار اعمالو باندی چستاسو عمل ناکار دی اللذین آکسان زل سایون فی الحیات دنیا چه برباد سے کوشش تا گئی پا جند دنیا کی کوشش برباد دے پا سبب دو کفر بانی وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا او دوی خیال کې چې بشک دې کار خ گئی خیال دار چې مونږ نه خ کار کو کای به شرک کای به کفر کای به سجدي مخلوق تا کای به زیارتونو کې دربارونو کې به الواغان تقسیمې الته په خی او مونږ دا تعظیم وکړو حالان کې دا هغه تعظیم نه دا هغه سره عبادت ته اولائک الذین کفروا دا کسان دی چو کفر اکڑے پایتونو نخفل رب وآتا دنا او تیار کرے رہے منگا ولقائی یو ملاقات اللہ اولائک اللذین کفروا بی آیات ربهم ولقائی دا کسان دی چو کفر اکڑے رہے پایتونو نخفل رب ملاقات اللہ فحبتت آمال اونو برباد شوی دی آمال دائی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو بندرو منغا لهم دل را فرز قیامت کے وزرا بوجو ها وی وزنا بو پورته بنو کو من دل را فرز قیامت کے وزنا تول و من زک دل پورته نو کو او بندرو چدستن دا عمل نشتا عمل ولی نشتا د شرک او د بدعات او د کفر په وجه دا هغه عمل څه شوی دی ختم شوی دی برباد شوی دی نو چې یو سیزه عمل نه وي نو هغه وزن به کم دی نه او عمل برباد شوی د وجه د شرک نه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا او باندې رو موږ د را پر د قیامت کې ټول ګورا موږ له نړۍ سوچ په کار دی. بعضی خلکو وي زمونږ موږ ارچا پسې کی یو سړی سوچو کی چې زما موږ کم دی کار دی کی پناله کې نکېږي ډیران کې نکېږي ګندځه کې نکېږي داغه د پارا شرطونه دي زه صفا بدن صفا کپڑے صفا وه په جاندل مخقبله تکول دا شرطونه دي دا رنګه د عمل او قبولیت د پادم شرط ده یو دا چا کې توحید وي ته چې چا به سمونس کې چې دا خپل همس قبول شي کنه وتا چا به جنازه همس کې چې هغه د سن خپل قابل قبول نه نوستا عمل هغه پسې شو تا نیت میکره پا دی مولا پسی کارا جنازه و کارا منزو او آغا دا شرک بوجوی و نستا عمل دا کم دینا رو را قبول شو ستا عمل خوبا علا قبلی گی چستا اخبال عمل سیوی یا چه چا پسی ولاری او دا آغا عملم سیوی ذکوی ونو کلانو کی ملوهم یوم القیامت وزنا او بند رو منگ دینا را پورا دا قیامت کی وزنا تول ذالک جزاؤهم جهنم دا سزا د دی دا جهنم په سبب دای چې کفر کړي واتخذوا آیات و رسل هزوا او نیول د آیاتو زما انبیاء علیهم السلام زما په ټوکو باندې ټوک شروع کړي ان الذین اوسم ټوکه کوي مولا نه پوره خو هغه مولا پر ټوکه هو پکار دی چاړو ټوکو والایي پاغی بانی اسماع و رجال علماء و کتابو نا لکھلی چاہ خبیص دے ارافیزی دے اشیعہ دے آغا دا دے دا دے آغا ٹھیک شو آغا علماء چاہ حق پرست ہوئی آغا علماء چاہ راغی لاس کے قرآن ہوئی او بل لاس کے حدیث ہوئی او داغی دا خلقو دا اسلام مقصد ہوئی داغی دا خلقو دا اعمالو دا اسلام مقصد ہوئی نو آغی سرا تعلق ساتا آغی پوڑو ٹوکے ہونکے آو کنی آوازے سپن پٹکے والے سپن جامعے چھوڑی دی نی درس دا آنا پا قرآن پوئی گی آو پا بجو اٹھولگی کی شامل لے دا اقتدار دا حکومت دا اے پوڑو سنن خندہ کی گی نو کہو سرا آغا دا حق پرست و توہین دے ہاں ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا بشکا کسان چی مانے رولو عملی اوکنی کشی با دیر را جنت فردوس نزلا د مل مستیا جنت باورکم عبد مل مستیا دکی ان اللذین آمنو بشکا کسان چی مانے رولو وعملو صالحات او عملی اوکنی کانت لهم جنات الفردوس نزلا نو شبا دل را جنت فردوس بمن مسیا کی جنت فردوس بول اللہ ورکم ہمیشہ بھی فیا پائے جنت فردوس کے لا یبغونا ناحی ولا نبا علی دی نبا لٹی دی عنہاد دینا حیولا سعولی دل اسم در گرمی پر موسم کے خلق نتیا گلی تزی کالام بحرین تزی یخ زینو تزی چه گرمی را او جنت که هم یو زین بل دی تزی نا نا نا چه جنتیان ده توحید پا مسئله بانه پوی و توحیدی بیان کلو آغای با اللہ ده جهنم نو ساتی او جنت تبی بوزی خوا خالدین فی هامی شوی با جنت که لا یبغون انا حولا نبا طلب کئی دی داغی ناحی ولا اولی دل اولی دل بمنا طلب کئی ولل قلوہ پیغمبرا لو کان البحر مدادل لکلمات ربی کچر تشی دریاب سیگانی پا دپارا دو حکمنو درف زمان کچر تشی سیگانی دریابون سیگانی شی دو حکمنو درف زمان لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي نو ختم بشي دریابونه ما کې د ختمې دوه حکمونو درو زمانہ ولو جئنا بمثلی مددا اگر قرار تو کرادلو کو منگا پشاند دے مددا نور سیگانی سبانا اے دو دنیا چو سورا چھنی دی دارنگی کویان دی بمبی دی سمندر نو دریابو نشی دا سیگانی جی پدی کی لکل کی گی او دو دنیا چو سورا بوٹی دی پا مغدز مکا داو تا قلمون شی دا قلمون جوڑی او دا بوٹی دا قطر تکی گی پدی قلم کے دا اللہ دلالوی صفات دی چې هغه برا گین کی ډیر زیات دی پنزل اکن دی پنزل زرن دی کتو چې دا اللہ نمونو خوی او کم سلی دا شمیر دا مشهور چی دی غیر مشهور چې کم دی یا نور دا یو سورا غصری ولو جی انا بی مثلی ہی مدد ویکر دی اون نور در یا بنا اون بٹی رو نو ام اگر با ختم شی خدا اللہ صفات با ختم نشی ملی صفات والا مالک دی اللہ قلوا پیغمبر دی صفات و مالک پتا با علاو لگی چا سالستر کی پٹیش دا فرشتو پتا با علا لگی چستر کی پٹیش دا پیغمبر دا چو پتا دا صحابو با علا لگی چکلستر کی پٹیش دنیا کی امال امانگو ورسا نظام سی شریکی روان دے نہ دا بدعاتو نا خبریو نا دا شرکیاتو نا خبرو نا دا رفض نا خبرو مالا ٹول ملیانی ہو کمانگا سکو کبری لے کسی کی کشیئی نا مولانا قاسم نانو دی رحم اللہ اور رشید گنگوی رحم اللہ دادا دیوبر مشرانو آگے طول عمر دا پارا دا روافظ او دا شیعو سس کرو مقابلے کرے داگا یا غمشن دا دی زمانی ناکار ملیانو بدعمل ملیانو بدنام کا آگا مشن دا آگے چپوینو بانی لاوشو آگے نن پاسان بانی خلقو تور کا چیزا خیر تم چلے گی مزید پکی کوا نسو یا ربیا لو کان البحر مداد لکلمات ربی کچر تشی دریابونا حکونا در رب زما مکد دریابونا مکد ختم دو دریابونا قبل ان تنفد کلمات ربی مکد ختم دو مکد ختم دو د صفاتو در رب زمانا ولو جئنا بمثلی مددا اگر کیو منگا اگر کرا دو کومن پشان داد نور سی گانے او پیغمبر انما انا بشر بشک از یو بنده ما مثلکم ستاسو غنده بنده ما یوحا الیا چو حکم کولی شماتا انما الهکم الہ واحد چو بشک مدرگار ستاسو مدرگار ده ایک یو فمن کان یرجو لقاء ربیه آسو چاگ امید درید پیشید اقبل ربا آسو چو امید درید پیشید اقبل چه دبا سبا دا اللہ دربار کی پیشکے گما ناغد عملو کی عمل نیک ولا آیو شرکو بی عبادت ربی احدا آن دی برخدار کئی دی عبادت دخبل رب سرائی چال را گورا آحادیث کرا جی کل عمل اریدو بی الدنیا لا اقبل حرا عمل چا پاگی دی انسان دنیا مقصدوی ناغلہ فیدت آخر پاگی کے نملاوی گی سوت کاف کے سو مسئلے وی دعا یو عالم الغیب زیمہ پاگی سرور واقعات او دیم سپکاوی دو دنیا پاگی درے وجہ